paperi ja jälle oled vaba. Võtad valve, seisan kui uue ukse taga. Pole siiski mõtled muuta ette antud staatus. Arsad noored, meie nimelt otsustame saatus. Vormin teid ma selles ruumis kui emorsed massi. Mõned lasen ahvipuurist järgmisesse klassi. Seinte peal ja laesan jängud käes, neil juba piitsad. Seal on valve luued, on kui tuued katseriistad. Kätted paperi ja jälle olen vaba. Võtad valven seisangu uue ukse taga. Pole siiski mõtled muuta ette antud staatus. Armsad noored, meie nimed otsustame saatust.